Juraj Smatana, počúvaj, ty fanatik, vidím, že si sem zavítal smradiť svojimi úbohými pseudointelektuálnymi komentármi, na čo sa tu hráš, pán intelektuál, ktorý podporuje šírenie tej najubohejšej nenávisti, toho najväčšieho bahna slovenského internetu, a potom sa oháňa slobodou, demokraciou, ľudskými právami a toleranciou, že ti nie je hanba, budú časy. A ja verím, že prídu, kedy ťa budú za toto rozoštvávanie ľudí a šírenie nenávisti v spoločnosti súdiť. Nie ja, ani Rostas, ani Zem a Vek, ale obyčajní ľudia, ktorí vstávajú ráno o 5. ráno do práce, ať vám slunce brzy prádlo usuší, a ktorí majú právo na svoj vlastný názor, a ktorých ty, áno, Smatana, tykám ti, pretože pre mňa nie si žiadna osobnosť. Dennodenne vo svojich primitívnych diskusiách urážaš, budú časy, keď na vlastádu, ktoré vychovávaš k nenávisti, že nemáš hanby sa ešte potom odvolávať na slušnosť, cnosti či nebodaj morálku, pán intelektuál, ktorý sa zmôže akurát na oslovenia typu Majster Eliot, prajem ti skoré prebudenie a skorý kontakt s realitou, realitou slovenstvujúceho človeka za minimálnu mzdu, ktorý ti povie do očí. Ako sa dnes má v tej tvojej dokonalej liberálnej demokracii? A na záver citát, zopakujme si históriu, dávam ho sem len tak, na zamyslenie, napísal ho Erasmus Rotterdamský v roku 1509. Týmto citátom nenarážal konkrétneho, není nik nesnesiteľnejšího nad hlupáka, ktorý všechno kose řekne správne prekroutý. Proto je u takových lidí moudrému nejlep mlčet a nebo přizpůsobit svou řečím.